कह दो कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो तकलीफ लिख दी है, हमें उसके सिवा कोई और तकलीफ हरगिज नहीं पहुंच सकती। वो हमारा रखवाला है और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए।